C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Esir payız küleği, gece uzun gün gödek, ağaçtan yarpak düşür, bir ömrün günleri tek. Susur gaylar kulaklar, susur çemen dağ dere, göçür duruna gatarı uzak uzak ellere. Göçür duruna katar o baharda dönecek, yiten günler döneydi duruna katarları tek. Susur gaylar kulaklar, susur çemen dağ dere, göçür duruna gatarı uzak uzak ellere. Günaydınlar sevgili dinleyenler, Radyo Havan'dan ve C Vitamininden herkese merhabalar. Bugün 29 Mayıs Çarşamba ve yine bu sabahta sizlerle birlikteyiz. Evet, birbirinden güzel şarkılar ve türküler dinleyeceğiz. Oldukça yoğun bir gündem var. Dün biliyorsunuz siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Öte yandan yine gündeme yansıyan ekonomi haberleri, dış politika haberleri, tüm bu gündem maddelerini tek tek özetleyerek sizlerle paylaşacağız. Tabii güzel şarkılar eşliğinde geçecek bu bir saat boyunca. Önce hava durumu diyelim. Bugün biraz gri ve kapalı bir havaya uyandık. Memnun muyuz? Evet, memnunuz. Dünkü sıcağın ardından, değil mi? İyi geldi. Efendim, Marmara bölgesiyle başlayalım o halde. Bölgemizde parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ile gece saatlerinden sonra ise Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da 30 derece hava sıcaklığı, aslına bakarsanız soğuk yok, sadece bir serinlik var kapalı olduğu için, yani güneş bize bu sabah gülümsemediği için ama hava sıcaklığında bir değişiklik söz konusu değil. Ülkemizin doğu bölgeleri ise zamanla batı bölgelerimizin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu işte Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır bölgesi, Van, Hakkari, Bitlis bölgesi ve öğle saatlerinden sonra da yine Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Bolu çevrelerinin, gece saatlerinde ise Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyormuş. Haberiniz ola diyelim. Hava durumu böyledir. Bugün için yağış ve yağmur söz konusu. Bakalım diğer gündemde neler var. Lakin öncesinde Gökhan Birben'den dinliyoruz güzel bir Karadeniz türküsü, Tulumci. Radyo Hava. Navi olayım navi, tulumcu tulumunun da navi olayım navi. Biraz da tulumuni, oy ha bu yani çalvari. Biraz da tulumuni, oy ha bu yani çalvari. Dudur lili dudu, dudur lili dudu, dudur lili dudu, dudur lili dudu. Uzak durmayın kızlar, gelin horona. Öyle uzak durmayın da kızlar, gelin horona. Bak tulumcu ne diyor, oy savuşalım kol kola. Bak tulumcu ne diyor, oy savuşalım kol kola. Dudur lili dudu, dudur lili dudu, dudur lili dudu, dudur lili dudu. Uşaklar bura düğün yeri dur. Oynayalım uşaklar da bura düğün yeri dur. Ha bu güzel kızların oy sevdaları var mı dur? Ha bu güzel kızların oy sevdaları var mı dur? Dudur lili dudu, dudur lili dudu, dudur lili dudu, dudur lili dudu. Karadeniz kızları bakın nasıl oynayı. Karadeniz kızları da bakın nasıl oynayı. O ne tatlı güzel lukoy, hem oynar hem bakayı. O ne tatlı güzel lukoy, hem oynar hem bakayı. Dudur lili dudu, dudur lili dudu, dudur lili dudu, dudur lili dudu. Oyna! Thank you. Evet, tulumcu dedi. Gökhan Bir Benden dinledik. Sevgili dinleyenler, gündemi aktarmaya devam edelim. Güne dair aslına bakarsanız hem sosyal medyada hem de bugüne yansıyan haberlerde, gazetelerde ve haber sitelerinde iki gündem maddesi vardı. Bunlardan oldukça tepki toplayan diyelim. Bunlardan bir tanesi alkol yasakları, diğeri ise Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesi olayı. Durum nedir derseniz, ana haber bülteninde izlediyseniz gece boyunca bir gelişme var mı diye soranlara hemen aktaralım. Hatta haberi olmayanlara da aktaralım. Biliyorsunuz AKP grup toplantısında konuştu Başbakan Erdoğan. Yıllık kişi başı içki tüketiminin ortalama 1,5 litre olduğu Türkiye'de pek çok sorunun nedeni olarak içkiyi gösterdi ve içeceksen git evinde iç dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında yaptığı konuşmada 24 Mayıs Cuma sabaha karşı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen içki kullanımı ve satışına ilişkin kısıtlamaların yer aldığı yasa değişikliği nedeniyle AKP'lileri kutladı. Türkiye'de kişi başı içki tüketiminin yıllık ortalama 1,5 litre olmasına rağmen içkinin ciddi bir problem olduğunu ve aile içi şiddetten trafik kazalarına kadar pek çok sorunun ana nedeni olduğunu ileri süren Erdoğan, yasak yok, içeceksen git evinde iç dedi. Erdoğan, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlere o iklimi teneffüs ettirmek zorunda olduklarını da belirtti ve ekledi. Bu sadece devletin yapacaklarıyla olacak bir iş değil. Bütün STK'lar, medya, okullarla dayanışma içinde bunu yapmak zorundayız. Bir tarafta bu adımlar atılırken medya dizi filmleriyle gençlerimize düşünmeyi, okumayı değil de farklı uygulamaları telkin ederse biz bu aradığımız nesli bulamayız. Maalesef son 200 yıldır gençlerimiz taklitçi bir anlayışa yoğrulmuştur. Gençlere dayatma yapılmış, çocuklara formatlama yapılmak istenmiştir. Bizim yaptığımız istikamet ve ufuk çizmekten ibarettir. Biz dayatma yapmayız. Ortaya tercihler koyar, bunu sonuna kadar savunuruz dedi. Erdoğan'ın içki tüketimiyle ilgili konuşmasından satır başları ise şöyle. Hafta içi meclis tarihi bir adım atarak bağımlılık yapan maddelere ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı. Fatih nesline böyle anlamlı bir hediye ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bilim içkinin zararlı olduğunu çok net şekilde ortaya koyuyor. Bugün birçok rahatsızlığın kaynağı alkol. Bunu farklı yerlere çekenler oluyor. İnancı gereği bunu yapıyor diyorlar. Din yanlışı değil, doğruyu emrediyor. Doğruyu emrediyorsa bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksınız? İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasanın sizin için neden reddedilmesi gerekiyor? Kaldı ki biz ortaya tercihler koyuyoruz. Ülkemizde alkol ve sigarayı kökünden yasaklama diye bir şey söz konusu değil. Biz bu düzenlemeyi gençlerimiz, çocuklarımız, sağlıklı nesiller yetiştirmek için yaptık. Biz 10,5 yıldır iktidardayız. Kimsenin yediğine içtiğine karışmadık. Biz hiçbir şeyi yasaklamadık. Yasaklamayız da, yasaklamak isteyene de müsamaha göstermeyiz. Çocuk genç kafayı buluyor, bu şekilde yola çıkıyor. Bir başka arabayla çarpıştığında o arabadaki alkolik değil, bu kaza neticesinde alkolik olmayan insanın ne günahı var? Bir devlet olarak biz buna karşı tedbir almak zorunda değil miyiz? Bu tarihi bir adımdır. Trafik kazalarını ciddi zamanda azaltacaktır. Hastalıklarda ciddi bir düşüş kaydedilecektir. Biz ülkemizde öyle sokaklar, caddeler biliriz ki belli bir saatten sonra çocukların, kadınların orada dolaşmasına imkan yoktur. Ben Kasımpaşa'da doğdum, büyüdüm. Beyoğlu'nun caddelerini, sokaklarını bilirim. Bu konuda deneyimim iyidir. Aile içi şiddet, boşanma, geçimsizlik, aklınıza hangi kötülük gelirse gelsin, bakıyorsunuz altından bağımlılık çıkıyor. Zaten kafayı bulduğunda tekme tokat evde hanımını duman ediyor. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Biz bataklığı kurutmaya çalışıyoruz dedi. Kimse alkolü bir kimlik meselesi haline getirmemelidir. Çıkan düzenleme kimsenin yaşam tarzına müdahale anlamında değildir. İçeceksen yine alkol içeceğini al, evinde iç, yine git ne içeceksen iç. Biz buna karşı değiliz. Ama biz belli saatlerde camilerin, okulların 100 metre mesafesinde bunlara müsaade etmiyoruz. Dünyada kiliselere 180 metre mesafe koyan ülkeler var. Tekrar etmek istiyorum. Bu düzenleme bir yasak değildir. Yaşam tarzlarına bir müdahale değildir dedi. işin açıkçası bu şarkıdan sonra hemen sizlere dinletmek isteyeceğim bir şarkı var. Benim direkt aklıma bu geldi. Bilmiyorum sizler gülümseyerek mi dinlersiniz artık. Fikret Kızılok'un tam da böyle ironik bir şarkısı var bu haberle denk düşen. Dilerseniz dinleyelim. Bakınız neler söylüyor vakti zamanında Fikret Kızılok. Kemancığım. Getir sözlerini ben sileceğim şarkı hadi bakayım. Bir, iki, üç. Radyo Havan. Bulut gibi kovulmuş ve lut gibi geçmişime kargayım bir başkayım bu akşam transforme deforme marjinal ve enterne geçmişime kargayım bir başkayım bu akşam testosteron bazında altı duble sonunda derdime deva buldum Hipokrat oldum bu akşam testosteron bazında aldı duble sonunda derdime deva buldum Hipokrat oldum bu akşam. Pişt, barmen, sen de bizdensin. Karlı kıyın ormanlarında bisiklete binersin. Değil mi? Baş kaldırıyorum de. Kaldır başını, indir kaşını, azgın demokrat. Geceleri gökyüzünde, şairlerin ön sözünde, sağdan vurup sol gözünde. Geceleri gökyüzünde, şairlerin ön sözünde. Sağdan vurup sol gözünde parça topla benim için. Başbakan dağıtırım ulan burayı kırılı oldum bu akşam krediler. Evet, Pişt Barmen dedi Fikret Kızılok bu şarkıyla. Sevgili dinleyenler, ne yapalım, işin arkasında gülümsemek kalıyor bizlere. Devam edelim. Bu arada alkol yasaklarına dair dediğim gibi sosyal medyada oldukça fazla tepki topladı. Hem köşe yazarları, gazeteciler, sanatçılar, tiyatrocular, birçok kurumun çalışanları bu konuda Twitter'da özellikle tweetler attılar. Bunun dışında Penguen dergisi de, haftalık Penguen dergisi de kapak yaptı. Tayyip Erdoğan'ı çizdi ve bir kağıda, boş bir kağıda yazı yazdığını gösteren bir karikatürle eşlik etti bu gündeme. Kağıtta ise şöyle yazıyor. Gençler, içki yasak, öptüm. Recep Tayyip. Şaka lan şaka, öpmek de yasak. Evet, not kağıdında böyle yazıyor Penguen'in bu haftaki kapağı diyelim. Ve bu gündemi şimdilik bırakalım. Efendim, alkol yasakları dışında ikinci bir gündemse Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesi olayıydı. İstanbullu Gezi Parkı'nda sabahlayacağız dedi. Dün sabah öğle saatlerinde Gezi Parkı'nın duvarının yıkılması ve ağaçların sökülme girişiminden sonra akşam saatlerinde yüzlerce İstanbullu Gezi Parkı'nda toplanmaya başladı. Gezi Parkı'nda saat 19'da kitle örgütleri ve çeşitli derneklerden açıklamalarla nöbete sabaha kadar devam edileceği belirtildi. Türkiye Komünist Partisi yani TKP'de kalabalık bir grupla ve Tayyip istifa sloganlarıyla Gezi Parkı'na giriş yaptı. Çarşı grubu da yine destekçiler arasındaydı. Taksim Gezi Parkı'nı yıkıma girişiminin öğle saatlerinde engellenmesinin ardından bir araya gelen İstanbullular bir toplantı yaparak parkta sabaha kadar nöbet tutma kararı almışlardı. Konu hakkında açıklama BDP İstanbul Milletvekili Sarı Süreya Önder'den geldi. Dün yaşanan katliamın AKP'nin neoliberal açgözlülüğünün bir ürünü olduğunu belirtti Önder. Taksim Dayanışma adına konuşan İstanbul Şehir Plancılar Odası Genel Sekreteri Akif Burak Atlar, direndik, direneceğiz, direnmeye devam edeceğiz dedi. Emek bizim, İstanbul bizim platformundan Deniz Özgürse bu mücadelenin bitmediğini, yeni başladığını söyledi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve DİSK temsilcisi Serkan Öngel tüm gücümüzle yanınızdayız dedi. Sanatçılar Girişim adına Orhan Aydın Gezi Parkı'nı AKP'ye verecek miyiz diye sorunca kalabalık yüksek bir sesle hayır dedi. CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve TMOP İKK temsilcisi Süleyman Solmaz'sa İstanbullunun bugün AKP'ye büyük bir ders verdiğini söylediler dün. Açıklamalardan sonra çadır kuran ve halay çeken kalabalık yıkımın ve ağaç sökümünün yaşandığı yere fidan diktiler. Kalabalığın bekleyişi dün gece itibariyle devam ediyordu. Topçu AVM'si projesi için dün gece geç saatlerde dozerler Taksim Parkı'na girmek istedi. Taksim Gezi Parkı Derneği üyeleri dozerleri engelledi. Evet, geç saatlerde yıkım girişiminde bulunuldu. Gezi Parkı'nın divan oteline bakan kısmında Asker Ocağı Caddesi boyunca bir dozer parkta yıkıma başladı. Parktaki bir çay bahçesinde toplantı yapan Taksim Gezi Parkı Derneği üyeleri dozerin çalışmaya başladığını görünce yıkımı engellemeye çalıştılar. Evet, toplanan kalabalık çadır kurarak sabaha kadar parkta nöbet tuttu. Sabah saat 7.30'da yıkım ekibinin tekrar gelip yıkıma devam edebileceği ihtimali üzerinde yıkımı durdurmak için sabah 7.30'da toplanma çağrısı yapılmış. Taksim Gezi savunması devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda da yine bir grup Gezi Parkı için nöbetteyiz pankartı altında bekliyorlar. Taksim Gezi Parkı'ndaki daha doğrusu Taksim Gezi Parkı'na yapılacak olan AVM'den dolayı oradaki yılların ağaçlarının kesiliyor olması da oldukça hüzün verici gündem maddelerinden bir tanesiydi. Direniş halen devam ediyor. Bir sonuca ulaşılmış değil. Bakalım bugünkü süreç neyi getirecek? Hep beraber göreceğiz sevgili dinleyenler. Bu arada dediğim gibi hani tiyatrocular, sanatçılar girişimi birçok kişi orada. Sanatçılar biliyorsunuz doğaya düşkünler ve bu bağlamda da Doğa İçin Çal grubu vardı. Dilerseniz bu haberin üzerine de Doğa İçin Çal grubundan Divane Aşık Gibi'yi dinleyelim. Sonra tekrar buluşalım. İstanbul'larda kaldım İstanbul. Kız senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Da kaldım İstanbul'larda kaldım İstanbul. Baban beni babamdan da bir kerecik istesin. Baban beni babamdan da bir kerecik istesin. Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle gelinim olsun desin, gelinim olsun. Sen da der misin? Oy kız sen da der misin? Da alsam havu şarkı, alsam havu. E kız sen da der misin? Oy kız sen da der misin? Alsam havu şarkı, alsam havu. Çin Çal grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Divane Aşık Gibi dediler. Biliyorsunuz bu albümün gelirleri yine doğaya ve çevreye harcandı. İşte o grup da yine gece yarısı Taksim'deydi. Taksim gezi savunmasına devam ettiler diyelim. Evet, bu iki gündem maddesi tabii düne damgasını vuran haberlerden ikisi oldu. Ama bunun dışında yine siyaset gündemi oldukça yoğundu. Çünkü dediğim gibi salı günleri gerçekleşen partilerin grup toplantıları vardı. CHP'den Erdoğan'a o iki ayyaş kim sorusu geldi. CHP Başbakan'ın iki ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da inancın emrettiği bir şey neden sizi rahatsız ediyor sözünü meclis gündemine taşıdı CHP. Sevgili dinleyenler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki düzenleme için kullandığı iki ayyaşın yaptığı yasa sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Umut Oran, yasa kabul eden iki ayyaş kim? Yasayı yapan şahısların ayyaş olduğu tarafınızca nasıl tespit edilmiştir? Ve bu konuda hangi raporlar başbakanlıkta bulunmaktadır diye sordu. AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, alkol düzenlemesine ilişkin bunu inancı gereği yapıyor, İslam böyle emrettiği için yapıyor şeklindeki eleştirileri hatırlatarak, secaet arz ederken sirkatin söylüyor, yani hangi din olursa olsun bir din yanlışı değil doğruyu emrediyor, doğruyu emrediyorsa bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksın? İki tane ayyaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor ifadelerini kullanmıştı. Az önce de aktardığımız gibi. CHP'dense işte Erdoğan'a bu soru geldi. O iki ayyaş kim sorusu bu konuda da Millet Meclisi'ne taşındı ve yasa kabul eden iki ayyaş kim, yasayı yapan şahısların ayyaş olduğu tarafınızca nasıl tespit edilmiştir ve bu konuda hangi raporlar başbakanlıkta bulunmaktadır diye sordu Umut Oran sevgili dinleyenler. Evet, bu CHP'den Erdoğan'a soru idi. Yanıtını herhalde yine bugün haber bülteninde veririz. Mutlaka açıklama gelecektir. Bir diğer haberse yine seçim barajının düşürülmesi teklifi reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun seçim barajının düşürülmesi teklifi Millet Meclisi'nde kabul edilmedi sevgili dinleyenler. Anka'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun %10'luk seçim barajının %3'e düşürülmesi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. Meclis Genel Kurulu'nda Tanrıkulu'nun seçim barajı konusundaki teklifinin iç tüzük 37. maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesine ilişkin yaptığı konuşmada Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için seçim barajının düşürülmesinin şart olduğunu ifade etti. Öte yandan yürütülen sürece ilişkin biz başbakana güvenmiyoruz diyen Tanrıkulu, gerçek bir barışı inşa etmek için yeni bir kürsü bu meclistir, gerçek demokrasi için CHP'nin önerisine destek verirsin dedi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'sı millet iradesinin yansıması için böyle bir düzenlemenin gerekliliğini belirterek %10 oyun 4,5 milyon oy demek, aslında hiçbir barajın olmaması gerekir dedi. Daha sonra genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından yapılan oylamada kanun teklifinin gündeme alınması reddedildi. Evet, bu da yine düne dair önemli gündem haberlerinden bir tanesiydi. Seçim barajının düşürülmesi teklifi reddedildi. Pekala, tekrar listemize dönelim. Haluk Levent bir Kıbrıs türküsünü seslendirecek. Dillirga. Radyo Hava. Dillirga'dan gece geçtim, suyundan içtim. Madem gözde bir yar sevdim, kendimden geçtim. Dillirga'dan gece geçtim, suyundan içtim. Badem gözlü bir yar sevdim, kendimden geçtim. Çiçekler takar, Dillirga'nın tepeleri denize bakar, köy kızları saç. saçlarından çiçekler takar. Kıbrıs türküsü dedik, Haluk Levent seslendirecek dedik, Dillirga dedik ve hep beraber dinledik. Efendim tekrar gündeme dönüyoruz. Köşk'ten Varlık Barışı'na onay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Varlık Barışı düzenlemesinin de yer aldığı yeni yasayı onayladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Varlık Barışı düzenlemesini de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu onayladı. Yeni yasa yurt dışındaki para, altın, döviz ve yatırımlarını Türkiye'ye getirmek için 31 Temmuz'a kadar beyanda bulunanlara vergi avantajı geliyor. Getirilecek kaynaktan %2 vergi alınacak. Bildirilen varlıklar için vergi incelemesi de yapılmayacak. Torba yasa beraberinde sosyal güvenlik alanında da yeni haklar getiriyor. 18 yaşından küçükler hiçbir şart aranmadan sağlık yardımı alacak. Tam gün yasasıyla ilgili olarak doktorların beklediği düzenlemede torba yasada yer almış. Üniversitelerdeki mesaisi dışında hasta bakan hocaların alacağı ek ücreti Bakanlar Kurulu belirleyecek. Ek ücret asgari ücreti geçemeyecek. Gül'ün başbakanlığa gönderdiği yasa resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Yeni yasa neler getiriyor diye merak edenlere hemen birazcık daha ayrıntı verelim dilerseniz. Türkiye'de bir yıldan fazla ikamet izniyle yaşayan yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalısı olmaları zorunluluktan çıkarılıyor. İlgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'na üniversite hastaneleriyle özel hastaneleri temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenecek. Birer üye de girecek. Komisyon kararlarını salt çoğunlukla alacak. Kararlar resmi gazetede yayımlanacak. Komisyonda gerekli görülen hallerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilecek. Vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak tahsil edilecek ilave ücreti tavanı bir katından iki katına çıkarılacak. İlave ücret tavanı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak bu arada. Üniversite hastanelerinde mesai saati dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine ilave ücret verilecek. Yüksek öğretim kurumlarının sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında verilen sağlık hizmetleri için kurumca belirlenmiş sağlık hizmetinin bedelinin poliklinik hizmetlerine bir katını, diğer hizmetlerde %50'sini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin ünvanları itibariyle belirlenen miktarda ilave ücret alınabilecek. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemeyecek. Bu oranları bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Kurum bu kapsamda ilave ücret alınmayacak, sağlık hizmetlerini belirleyecek. Bu arada prim desteği de var. Özel sektörde Türkiye'den yurt dışına götürülen sigortalılar için ödenecek primin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar hazine tarafından karşılanacak denmiş. Evet, oldukça ayrıntılı bir kanun tabii, bu bağlamda mutlaka incelersiniz. Bizden şimdilik özetlemesi diyelim. Bulutsuzluk özlemi seslendiriyor sevgili dinleyenler. O bir boyalı kuştu. Radyo Hava. Hep engellendim. Ailede tektim. Umut ettim çok, çok hayal kurdum. Yükseklerde uçtum. Birçok işe girdim. Birçok işten çıktım. Saçımı kesmedim hiç. Kravatım olmadı. Hem okudum çok, hem de yazdım. Yapayalnızdım. Bir boyalı kuştum. Bir boyalı kuştum ben. Bir boyalı kuştum. bir boyalı kuştu dedi. Bulutsuzluk özleminden dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada AKP'nin 3. köprünün temelini atmadan geçiş ücretini belirlemesi enteresan bulundu. 3 dolar dendi biliyorsunuz. AKP'nin büyük bir doğa katliamına yol açacak yeni rant projesi olan 3. köprünün temeli bugün Başbakan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Buna karşın daha temel atılmayan köprünün fiyatı çoktan belirlendi. 3 dolar diyor Sol Portal. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 3. Boğaz Köprüsü çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunurken daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Temelini atmadıkları köprünün geçiş ücretleri konusunda çeşitli tavan ücretleri belirlediklerini söyleyen Yıldırım şöyle konuştu. Dingil sayısına göre değişiyor. Otomobil eş değeri olarak yolda kilometre başına doların onda birinden az bir miktar. Köprü geçiş ücreti de 3 dolar karşılığı Türk parası olacak. Bunlar tavan ücretlerdi. Trafik durumuna göre bu ücretleri aşamaz. Ancak bu ücretlerin altında bir fiyat uygulamasına da bir mani yok. İşletmecinin kendi kararı dedi. Tabii billboardlarda asılan afişleri görmüşsünüzdür. Üçüncü köprüye dair şöyle bir bakmışsınızdır. Ay ne kadar güzel yeşillikler arasında bir köprü demişsinizdir. Tek bir ağacın kesilmediği böyle nefis bir manzara görüntü eşliğinde verilmiş fotoğraf böyle daha doğrusu oluşturulmuş. Henüz tabii inşaat dediğim gibi bu temeli bugün atılacak ve bugün başlayacak ama bilen biliyor ki büyük bir doğa katliamına yol açacak yeni bir proje. Üçüncü köprü hiç de öyle afişte görüldüğü gibi de değil hani. Her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya denize doğru. Denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru. Denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Çünkü hiç bilmez. Dertleri ağır. Bütün kapılar çalınır. Ama bilgeler sağır. Mışlar mişler ne demişler. Burada bulamamışlar denize doğru. Denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil. Suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım. Kalanları da almadım denize doğru. Denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Denize doğru. Efendim, Fatma Salman eski eşini affetti diyor bugün. Türkiye gündeminden bir başka haber. AK Parti Ağrı Milletvekili Salman, şiddet gördüğü eski eşi İdris Kotan'la ilgili davada "saygımız ve sevgimiz devam ediyor, olay sırasında ben de sesimi yükselttim" diyerek şikayetinden vazgeçmiş. AK Parti Ağrı Milletvekili Fatma Salman, boşanma arefesinde eşinden şiddet görmüş, bunun üzerine eşi hakkında yaralama suçlamasıyla dava açılmıştı. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Salman, "saygımız ve sevgimiz devam ediyor, olay sırasında ben de sesimi yükselttim" deyip şikayetinden vazgeçti. Hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen İdris Kotan için bir sonraki celsede karar çıkması bekleniyor. Bir diğer haberse Sağlık Bakanlığı'nın, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'ndan skandal fişleme. Eşiniz 1,5 ay önce gebelik testi yaptı. Bu ilginç bir olay. Gerçekten dün de sosyal medyada da çokça paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan büyük fişleme skandalı. Bakanlık bir hastanede gebelik testi yapan kadının eşini arayarak, "eşiniz 1,5 ay önce devlet hastanelerimizden birinde gebelik testi yaptırmış, bilginiz var mı?" diye sordu. Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman, Ceren T. adlı okurundan gelen maili köşesine taşıdı. Belki okumuşsunuzdur bu köşedeki yazılanları. Ceren T.'nin anlattıkları AKP'nin hastane fişlemelerini kadınların eşlerine telefonla ilettiğini ortaya koydu. "Yeter artık, kesin kadınlara düşmanlık etmeyi" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle: "Yazıyoruz, çiziyoruz, hiçbir şey değişmiyor, her şey daha da kötüye gidiyor. İçimden geçen cümle bu. Oysa ben iflah olmaz bir iyimserim. Pes etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz" filan derim. "Ama bazen kendimi umutsuz ve karamsar hissediyorum. Şimdi olduğu gibi. Mail kutumu açtığımda Ceren T'den gelmiş bu maili buldum. Birlikte okuyalım" diyor Ayşe Arman. "Sağlık Bakanlığı'nın insanları fişlediğini ilk kez sizde okumuştum. Benim başıma gelmez zannediyordum ama ben de fişlendim. Bir yıllık evliyim. 1,5 ay önce hamilelik şüphesiyle Ankara Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne gebelik testi için kan vermeye gittim. Hamile değilmişim. Sonuç negatif. İşte her şey bundan sonra başlıyor. Dün eşimi Sağlık Bakanlığı'ndan aramışlar. Aralarında geçen konuşma şu: eşiniz Ceren T. ile ilgili rahatsız ediyoruz. Eşiniz 1,5 ay önce devlet hastanelerimizden birinde gebelik testi yaptırmış. Bilginiz var mı? Bu soru olayın ne amaçlı olduğunu anlatıyor zaten. Evet, eşim gebelik testi yaptırdı, biliyorum ama bu sizi neden ilgilendiriyor?" demiş eş. "Gebelik gibi bir durumu var mı?" diye sormuş hastaneden yetkili. "Benim bilgilerime, hatta eşimin telefon bilgilerine bile ulaşan bir hafiye bakanlık nasıl olmuş da sonucuma bakamamış." "Hayır, eşim hamile değil" diyor koca. "Eğer gebelik gibi durum varsa kayıt yaptırılmamış, bilginiz olsun. Şu an suç işlemiş oluyorsunuz. Bu ısrarın sebebini anlayamadık" diyor parantez içinde. Evet, diyalog böyle. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı fişleme sorusuyla Ayşe Arman'a mail gidiyor. Mailde de işte bunlar yazılı. Ayşe Arman da köşesine taşımış Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bu telefonu. "Eşiniz 1,5 ay önce gebelik testi yaptı, haberiniz var mı?" sorusunu. Yani her şey olabilir. Düşünebiliyor musunuz? Hani ne bileyim, olur ya hani diyaloglarda yaşanır genelde. Eşine gebe olduğunu nasıl söyledin gibi diyaloglar artık yaşanamayacak. Çünkü senin sürpriz yapmana falan gerek kalmayacak. Ya da hamileyim cümlesini kurmana gerek kalmayacak. Çünkü hastaneden bir yetkili zaten eşiniz bugün gebelik testi yaptı, haberiniz var mı diye kocaya bir şekilde bildirecek. Onu bırakın, çok kıskanç bir koca olabilir. İşte bunun karşılığında şiddet görebilir kadın. Anlayışlı bir koca olmayabilir vesaire vesaire. Bunlar hani çoğaltılabilir örnekler ve yazıldıkça da yazılabilir. Sağlık Bakanlığı'ndan skandal fişleme diyor. Sol Portal'da bugün "eşiniz 1,5 ay önce gebelik testi yaptırdı" başlığıyla yer vermiş bugün bu habere. Pekala sevgili dinleyenler, yavaş yavaş programın da sonuna geldik. Veda edeceğiz şimdi. Öncesinde dilerseniz yine bugün Radyo Havan'da ne var ne yoku sizlerle paylaşalım. Radyonuz açık olduğu takdirde bugün çarşamba. 12 öğle bülteninin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Gündüşen sektör içi haberlerle karşınızda olacak. Saat 13'te Suat Gülbinat yine bize mesajlarınızla göndermiş olduğunuz istekleri yayınlamaya başlayacak. Saat 14'te Eczacı Merve Memişoğlu yine bu sezonun son programını Lifeline'da sizlerle yapacak. Ardından saat 16'da paslaşmalar veda edecek. Yine spor yorumlarıyla Kenan Başaran radyonuzda olacak. 16.30'da ise Z raporunda yine aylık bu ayın programı Z raporunda İsmail Bey karşınızda olacak. 17'de ise Nihat Şerda zaman tüneli programıyla yine sizlere veda edecek sevgili dinleyenler. 18 ana haber bültenimiz var. Ardından da akşam keyfiyle devam edecek yayınımız. Bu hafta biliyorsunuz tüm programcılarımız sizlere veda ediyor. Son programlarını gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bu hafta boyunca radyonuz açık kalsın. Bu veda programlarını ve özenerek mikrofon başında sizler için anlatacaklarını dinleyin diyelim. Keyifli bir gün diliyorum herkese. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Radyo Hava. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun. Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.